Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar. Dada zangu, mama zangu, shangazi zangu, natumia hii fursa katika muendelezo wa tadhkir na ukumbusho kwa yale yanayoambatana na haya maisha tunayoishi leo duniani, lakini kesho kaburini na hatimaye akhera. Tukumbuke na wala tusipuuzie kwamba Allah tabaraka wa taala kila hatua ya maisha yako ameiwekea utaratibu. Maneno unayozungumza Allah tabaraka wa taala ameyawekea utaratibu. Ndio pale aliposema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Anayemuamini Allah na anaamini siku ya mwisho, basi azungumze maneno mazuri, kama hawezi anyamaze. Na Muadhi alipomuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya kumfundisha milango ya khairi, njia nzuri ya kupita na yenye kuwaingiza watu peponi, akamuonya kuhusiana na ulimi, Muadhi akauliza wa inna la muakhadhuna bima natakallamu bihi, ewe mtume wa Allah, na haya tunayozungumza pia nayo Allah atatuhukumu nayo? Mtume akamwambia thakilatika ummuka ya Muadh, basi kama hulijui hilo Muadh, mama yako amekosa mwana kama vile hana mtoto. Kama hulijui hilo, wa hal yakubun nas finnar ala wujuhihim au qala ala manakhirihim illa haswaidu alsinatihim. Unadhani kuna ambacho kitawatia sana watu motoni, kikawasukumizia watu motoni wakaangukia kwa nyuso zao motoni, au wakaangukia kwa pua zao motoni? Wadhani nini kama sio mavuno ya ndimi zao? Kuonesha kwamba maneno yetu yamewekewa utaratibu. Umezungumza kwa ajili ya nani? umezungumza kwa kupenda ni jambo gani umelipenda ukazungumza? Au umelichukia lipi ukazungumza? Au umeongea ili umuudhi nani au umfurahishe nani na kwa ajili ya nani? Haya yote Allah tabaraka wa taala akayewekea malaika kwa ajili ya kunukuu neno hadi neno. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Huyo mja hakuna neno analitoa isipokuwa malaika yuko mbele yake, yuko tayari kwa kuandika hatua ya maneno yetu. Na wala hakuna anayekumbuka aliyoyazungumza jana yote, kuanzia jua linachomoza au tangu kaamka usingizini hadi analala. Hakuna anayekumbuka sembuse ya mwaka jana, sembuse ya miaka 10 iliyopita, sembuse ya miaka iliyopita. Lakini mbele ya Allah tabaraka wa taala ni kama unayaongea sasa hivi kwa upande wa hukumu zake. Kwa hiyo kwanza tuwe na tahadhari kwa yale ambayo tunayozungumza. Lakini pia tuwe na tahadhari kwa yale tunayoyafanya ambayo ni msukumo wa moyo. Kuna jambo unaliendea kutokana na moyo wako ulivyokutuma. Allah tabaraka wa taala akatuambia katika surati Yusuf, inna nafsa la ammaratun bisu. Hakika nafsi mara zote huwa inamuamrisha mtu afanye ubaya, afanye jambo lisilo zuri. Yani yale ambayo yanayosukumwa na nafsi yako mara nyingi si mambo mazuri. Illa ma rahima rabbi. Nabii Yusuf akasema, ambapo Allah ndo alikuwa ananukuu maneno yake, anasema isipokuwa yale ambayo Mola wangu, isipokuwa ile nafsi ambayo Mola wangu ameipa rehema zake. Kwa hiyo hakuna lililosalimika. Ima maneno yako au matendo yako na ndiyo ambayo yatakuwa ni sababu ya kuingizwa katika pepo ya Allah. Tunaomba Allah atujalie kuwa ni miongoni mwao na atufanyie wepesi sababu zake. Au ikawa ni sababu ya kukuingiza katika adhabu yake, tunaomba pia atukinge na adhabu yake na sababu za kuenda katika adhabu hiyo. Tuishi tukijua hivyo. Zinafanyika semina kama hizi, mikusanyiko kama hii, lengo kubwa ni kukumbushana ili usije kujisahau ukadhani Mola wako kama kuna wakati fulani amekuacha, haujapatikana muda wa wewe kuachwa, ila kila wakati unafuatiliwa. Ima unakumbuka mwenyewe kwamba nafuatiliwa na Mola wangu, au umejisahau kwamba hapa una mambo mengine, ikawa hujui kwamba nafuatiliwa na Mola wangu. Yeye haachi kukufuatilia hatua kwa hatua za maisha yako mpaka mwisho wa uhai wako. Sasa nilipangiwa hapa maudhui ambayo inayohusiana na swilatul rahim, kuunga undugu. Mada hii nitaigusa kidogo, alafu niiguse mada nyingine kidogo, na nimalizie mada ya mwisho kidogo, kwa sababu muda wa mimi kuongea na nyinyi kwa safari hii naona ndio huu huu. Nitajaribu kuugawagawa ili yale ambayo naona kama ni sehemu katika kujenga dini yetu niweze kufikisha japo kidogo kidogo, kwa sababu mambo mengine ni hatari dhidi ya mustakbali wa maisha yako ya akhera, endapo hutoyaelewa au endapo utaelewa ukapuuza. Kuunga undugu kumehimizwa sana na Qur'an. Allah tabaraka wa taala anasema katika surati Muhammad, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfalaha. Aya hizi zimekuja katika mnasaba huu wa kuhimiza na kusisitiza swala zima la kuunga undugu. Unaye baba, unaye mama, unaye mwana, unaye kaka, dada, mjomba, shangazi, baba mdogo na wengineo wanaokuhusu. Hawa wote ni timu ambayo unalazimika kushikamana nayo. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika hizi aya, fahal asaitum in tawallaitum, linalohofiwa kwenu nyinyi ikiwa mtapuuza mnavyoongozwa na Mola wenu mkawa hamjali, linalohofiwa kwenu nyinyi, antufsidu fil ardi, ni kwamba mtafanya uharibifu katika ardhi. Kufanya uharibifu katika ardhi maana yake kuishi maisha asiyoyataka Allah, ikawa unamuudhi. Ukimuudhi Allah ataleta adhabu, akileta adhabu itaumiza katika dunia, itaangamiza maisha yenu na itaiangamiza rutuba na raha na maisha mazuri ya dunia kwa ujumla, ikawa ardhi sasa imeharibika. Hilo ni moja. La pili akasema watu qatti'u arhamakum, na pia mkipuuza mnayofundishwa na Mola wenu hatimaye nyinyi mtakuja kuvunja undugu wenu. Watuqatti'u arhamakum, mtakuja kuvunja undugu wenu. Akasema ulaika alladhina la'anahumullah, watu wenye sifa hizi ndio watu ambao Allah amewalaani, wenye kufanya uharibifu katika ardhi na wale ambao wanaovunja undugu ni watu ambao Allah kawalaani. Fa asammahum, akawafanye ni viziwi, hawasikii lolote. Hata ungewaelekeza vipi maneno ya Allah hawawezi kukuelewa. Hata uwasomee Qur'ani na waitazame, unaposoma waone ni pale anaposoma, hayaingii kichwani mwao. Wa a'ma abswarahum, na macho yao yakapata upofu wa kutoweza kuiangalia haki. Allah akasema afala yatadabbaruna alquran, kwa nini hawaizingatii hii Qur'an? Kwa nini hawaizingatii hii Qur'an? Ama ala qulubin aqfaluha, bali katika nyoyo zao kuna vifuniko vimeziba. Haya ni matunda ya watu kukata undugu. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ambayo ipo katika sahih Bukhari, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, lamma khalaqa Allahu al-khalqa, Allah tabaraka wa ta'ala alipoumba viumbe vyake, qamatir rahim, undugu ulisimama mbele ya Allah tabaraka wa ta'ala. Undugu ambao Allah tabaraka wa ta'ala anataka uenziwe, utunzwe, undugu ukasimama mbele ya Allah ukamwambia, hadha maqamul a'idhi bika min alqati'a, ewe Allah nimesimama mbele yako, nimesimama mbele yako, nimesimama min alqati'a, naogopa mimi kukatwa, mimi naogopa nisije kuvurugwa nikavunjwa mimi undugu, najikinga kwako. uliposimama mbele ya Allah, Allah aliukemea, unataka nini hapa, ondoka. Ndio ndugu namuomba Allah, hapana, hadha maqamul aidhi bika min alqati'a, nimesimama hapa najikinga kwako Allah, naogopa mimi kukatwa, na hofia hawa wanadamu wasije kunikata mimi. Ikawa mtu hamjali mama, mama hamjali baba, baba hamjali babu, ikawa wanakata undugu, najikinga kwako mimi, naomba nidumu, watu wajuane kwa nasaba zao. Allah tabaraka wa taala akauliza undugu, ama tardhaina an asila man wasalaki wa aqta'a man qata'aki? Qalat bala, utaridhika ewe ndugu ikiwa yule ambaye atakukata wewe ikawa hataki kuunga undugu, basi na mimi nimkate, kwa maana nimvurugie mambo yake, nisimtendee wema wowote, nimtie laana yangu. Utaridhika hilo? An aqta'a man qata'aki wa asila man wasalaki, atakayevunja undugu na mimi nimvurugie mbali, atakaye kuunga wewe undugu, basi na mimi nimuungie mambo yake yaende vizuri. Utaridhika undugu? Qalat bala, pale undugu ndo ukasema hapo nimeridhika mola wangu, baada ya kuwa Allah ameuhakikishia. Hii ni kuonesha kwamba mwenye kuvunja undugu basi anakabiliwa na balaa kutoka kwa Allah tabaraka wa taala, na mwenye kujua undugu akawajua ndugu zake akawathamini akawa anaishi karibu nao na kuwasaidia na yeye kusaidiwa nao, basi yupo katika rehma ya Allah tabaraka wa taala. Hili ni jambo la kuunga undugu. Pamoja na haya yote, yapo maeneo ambayo ya tahadhari. Maeneo ya tahadhari, kuna wakati hutokea baba na mama au baba au mama wanatofautiana katika mitazamo ya kiimani, wanatofautiana katika mitazamo ya kiimani. Baba wakati mwingine anamlazimisha mwana jambo ambalo huyu mtoto kila akifikiria anaona hili litaniangamiza mbele ya Allah. Baba akatumia nafasi ya ubaba, baba akataka atumie nguvu kwamba mimi ndio baba yako. Mama naye akasema wewe umekulia katika tumbo langu mimi, nikapata machungu ya kujifungua mwana wewe. Leo huwezi kuwa wewe ndiye mwenye akili nyingi kunizidi mimi. Nataka ufanye hili. Kama kweli wewe umenyonya ziwa langu hili, basi nisikilize mimi. Kama umenyonya ziwa la mwingine sio langu, haya enda, nenda na mambo yako. Litakalo kupata usiniulize. Itakapokuwa jambo limekuwa ni la kidini, linagusa imani, mtoto ameiona haki, akajua hii ndio haki, baba hajaiona haki hiyo, mama hajaiona haki hiyo, amebaki katika giza, hapa ndipo zimekuja aya zilikuwa katika mnasaba mbalimbali. Nabii Ibrahim alayhi salam alipotishiwa na baba yake, araghibun anta an alihati ya Ibrahim, Ibrahim wewe unachukia miungu yangu mimi, ambapo mimi ndo nimekutangulia, mimi ndio baba yako, mimi ndo mimi. Nabii Ibrahim alayhi salam anamsihi baba yake, qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiya. Baba, mimi nimepata muongozo ambao hauja kufikia wewe. Naomba unifuate katika hili. Mimi mwanao nitakuongoza njia ya sawa sawa. Azar ambaye ndiye baba wa Ibrahim hakumuelewa mwanae. Alitumia vituko alivyoweza mpaka Ibrahim akamuogopa baba. Wakatengana kwa sababu ya imani, tauhid na kutokubaliana na baba katika masala ya ushirikina. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaelezea katika hadithi iliyo katika Sahih Bukhari, katika mlango unaoelezea akhbarul anbiya, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, yalqa Ibrahimu abahu azara yawmal qiyama. Ibrahim atakutana na baba yake Azar siku ya kiyama. Wa ala wajhi Azara qataratun wa ghabara. Azar ambaye ni baba wa Ibrahim, utakapomwangalia usoni giza na mavumbi yamemtapakaa, hafai. Anafufuliwa akiwa katika hali mbaya. Nabii Ibrahim alayhi salam anamuona baba yake na anamtambua. Anamwambia, alam aqul laka la ta'sini. Baba, nilikuambia duniani usiniasi. Fuata muongozo ninaokuongoza. Azar, baba wa Ibrahim, anamwambia mwanae, al-yawma la a'swika. Mwanangu, leo zungumza lolote, sitokuasi, nitafuata unavyonielekeza leo hii. Nabii Ibrahim anajaribu, lakini ni siku ambayo sio yenyewe, lakini anajaribu kumuelekea Allah tabaraka wa taala. Anamwambia, ya Rabbi, e Mola wangu, innaka wa'adtani alla tukhziyani yawma yub'athun fa ayu khizyin akhza min al-abil ab'ad. Baba, ewe Allah, anasema, ewe Allah Mola wangu, uliniahidi wakati nipo duniani ya kwamba hutonifedhehesha siku ya kiyama. Hivyo Allah, ni fedheha gani kuliko hii ya kwamba baba yangu mimi yupo katika hali hii ya kutengwa na rehema zako? Allah tabaraka wa taala anamwambia Ibrahim, inni haramtul jannata ala alkafirina. Ewe Ibrahim, mimi pepo nimeiharamisha, makafiri washirikina hawatoingia peponi. Hilo halimo tena, muda umepita. Pale pale anaambiwa Ibrahim, angalie, muangalie tena huyo baba yako, amebadilishwa, amefanywa Azar kama fisi ambaye amechafuka, kumtazama hutamani. Anakamatwa, anaenda kutupwa motoni. Alijiona baba wakati yuko duniani kwamba yeye ndiyo baba, lakini siku ya kiyama anaonekana ni dhalili kwa sababu hakumuelewa mwanae katika jambo hili ambalo mwana ameliona na analitambua na analielewa. Akamsihi baba yake, lakini baba akatumia vibaya nafasi ya ubaba. Siku ya kiyama ni hasara. Lakini pia Nabii Nuhu alayhi salam alivyojaribu kumsihi mwanae ambaye alipishana naye katika masala ya akida, Nabii Nuhu alivyojaribu kumsihi na kumweka sawa, mwanae akawa anateleza teleza. Wanaochuoni katika wafasiri, kuna wanaosema alikuwa ni kafiri, Wengine wanasema alikuwa ni mnafiki, baba yake alidhani kwamba yupo na sisi, kumbe hakuwa pamoja nao, ili mradi hakuwa katika imani ya baba yake Nuh. Balaa la gharika lilipofika, anamwambia mwanae, irkab maana, mwanangu panda na sisi tuondoke. Balaa unaliona, maji yanakuja hayo, lakini mwana anamwambia baba, saawi ila jabalin yaasimuni minal ma, baba usipate tabu, angalia ule mlima ule, napanda napanda napanda mpaka kule kileleni, maji hayawezi kufika kule. Baba anamwambia mwanawe, la asima liyauma min amrillahi illa man rahim, leo hakuna kizuizi, hakuna kitakachoachwa leo. Huo mlima unaona umenyanyuka sasa hivi, maji yanayokuja haya hayabakishi mlima wala mwinuko wala jabali wala mwamba wala nini, vyote vitafunikwa hivyo. Mwanangu panda, lakini mwana hataki. Huyu mtoto alikuwa ametofautiana na baba yake katika masala ya kiimani. Ikawa ubaba hapa pia haukufaa, na huruma ya umwa, ya ubaba kwamba mwanangu mwanangu, Allah tabaraka wa taala, Nabii Nuh alipomgeukia Allah akamuomba amhurumie mwanae, anamwambia inna bini min ahli wa inna wa'daka alhaq wa anta ahkamul hakimin, ewe Allah, mwana yule ni mwanangu yule, na uliniambia hakika wewe kauli yako ni haki, kwamba nipande mimi na watu wangu na yule miongoni mwa watu wangu, na kuomba umsaidie yule aje hapa apande. Lakini jawabu la Allah, anamwambia innahu laysa min ahlik, huyo sio katika watu wako ambao umetakiwa, innahu amalun ghairu salih, huyo ni kitu ambacho wala si chema. Fala tasalni ma laysa laka bihi ilmun, ewe Nuh usitaki uniombe, sitaki upeleke maombi kwangu mimi kwa mambo ambayo huna elimu nayo, sitaki uniombe ombe mambo kama hayo. Inni a'idhuka an takuna min aljahilin, na kuonya Nuh usije kuwa ni miongoni mwa watu wajinga. Nabii Nuh pale pale akakoma, akaisalimisha nafsi yake na wale ambao walioingia katika chombo. Wahala bainahuma almauj fakana min almughraqin, kama aya ilivyoendelea, mawimbi yakafunika baina yao akawatenganisha, mawimbi yakawatenganisha, baba huku mwana kule, maji yamekuwa, maji yamekuwa, yamekuwa si kawaida tena, mpaka aliyesema nitapanda katika mlima, mlima hauoni, ameusogelea mpaka na umaliza, na maji yanamfuata, hakuna tena namna ya kunusurika hapa. Undugu haukusaidia, tatizo nini? Kupishana katika imani. Mtume sallallahu alayhi wasallam mwenyewe, rasulu wetu huyu, alipokuja mmoja katika masahaba akamuuliza, ya rasulallah, aina abi, baba yangu mimi ni wa wapi, wa motoni au wa peponi baba yangu? Rasulullah akamwambia, finnar, baba yako ni wa motoni. Akarudi mnyonge kabisa yule sahaba. Alipogeuka na Mtume akaagiza aitwe, akaja tena mwenyewe Mtume akamwambia, inna abi wa abaka finnari, na kuambia hivi, baba yangu mimi Muhammad, baba wangu mimi mwenyewe, mimi naongea, baba yangu mimi Muhammad na baba wako wewe, wote hawa ni wa motoni. Akimaanisha hiyo huzuni ivumilie, sio wewe tu yamekupata hayo, mpaka mimi baba yangu ni wa motoni. Huyu ni Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Katika hadithi iliyo katika Sahihi Muslim, kama ambavyo hii niliyotanguliza nayo ipo katika Sahihi Muslim alivyoelezea Anas ibn Malik, nyingine katika Sahihi Muslim katika kitabu al-Janaiz kule mwisho, Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ista'adhantu rabbi, nilimuomba ruhusa Mola wangu, fi ziyarati kabri ummi, nilizuru kaburi la mama Amina yule binti Wahbi. Fa adhina liya, akaniruhusu nilitembelee kaburi la mama. Allah akamruhusu, alizuru kaburi la mama yake, akaliendea mpaka akalifikia. Alipofika pale, anasema fasta'adhantuhu fi du'a ilaha, nikamuomba tena aniruhusu nimuombe dua mama yangu. Fa aba alayya, akanikataza, akanikatalia hilo. Riwaya zingine zikasema farahimtuha minan nar, nikamhurumia sana mama yangu kutokana na adhabu ya moto. Ruhusa ya kumuombea mama yake hakuipata. Aliruhusiwa kulizuru tu, ruhusa ya kumuombea hakuipata. Hapa undugu utakuta hauna tena nguvu. Haya niliyoyataja na kusudia ieleweke kwamba wanaweza kutofautiana baba na mwana, mwana na mama, mama na dada, na wana ndugu wakapishana katika masala ya akida. Saad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu aliposilimu kwa jitihada za Abu Bakar As-Siddiq, akasilimu Saad ibn Abi Waqqas, mama yake akatambua kwamba Saad amesilimu na mama yake yupo katika ushirikina wake na hapendi huyu mwana asilimu, na anajua Saad mimi ananiheshimu sana mama yake, ananiheshimu mno na ananiheshimu kweli. Yeye alitumia silaha moja, akamwambia mwanae, muda wa kuwa umeingangania dini ya Muhammad, basi mimi mwanangu sitokula, sitokunywa mpaka nife. Halafu wewe watu watakudharau, watakwambia wewe umemuua mama yako wewe. Mimi sili mwanangu na wala sinywi mpaka nife, vinginevyo uiache hiyo dini. Lakini Saad akamwambia mama yake, ya ummi, mama yangu, lau kanat laka, lau ungekuwa nazo mi'atu nafsin, roho 100, sio roho moja ulionayo, lau kama Allah angekuumba wewe akakupa roho 100, fakharajat nafsan nafsan, ikawa zinatoka moja moja, zinatoka zile roho moja moja, wala nisingeiacha dini yangu hii. Ma taraktu dini, nisingeiacha mimi dini yangu hii, ima ufe bila mimi kuiacha dini, au mwenyewe uone tu kwamba huyu harudi, uendelee kula mama. Lakini mama alifanya kweli, akasusia kula. Siku ya kwanza imepita, hataki kula, hataki kunywa, ataacha huyo, ataiacha hiyo dini, mimi sitaki kula, na anajua mwanaye anampenda na mheshimu mama yake. Siku ya pili inapita, mama hataki kula, mpaka mama alienda akadhoofu, mpaka siku zinapita mama anachoka, amechoka hata kunyanyuka hawezi. Ndio alipomwambia maneno haya, mama ungekuwa na roho 100 zote mpaka 99 inamalizika, inachukuliwa ya 100 ile inachukuliwa nayo, ningeishuhudia mimi, lakini dini yangu mimi siiachi. Pale ndipo akaona mwana harudi tena, ndo akaamua kula na kunywa, akarudisha afya yake. Katika hili Allah tabaraka wa taala akasema, wa wasainal insana biwalidaihi ihsana, tumemuhusia mwanadamu awatendee wema wazazi wake. Aya nyingine ikasema husna, kwa maana awatendee wema wazazi wake. Wa in jahadaka, ikiwa watakutaka wewe kwa nguvu zote, wanakulazimisha unishirikishe mimi, ma laisa laka bihi ilmun, kwa jambo ambalo wewe huna elimu nalo. Yani huoni ni wapi Allah kakuruhusu ufanye hilo. Wanakulazimisha kwa nguvu zote wazazi wako. Wanakutaka ufanye jambo ambalo mimi silitaki. Hata kama Allah ameupa undugu nafasi kubwa, na undugu ulijikinga mbele ya Allah, na Allah akauhakikishia kwamba nitamlani atakaye kukata wewe undugu, nitamvurugia mambo yake atakaye kukata wewe, nitakuwa pamoja na yule ambaye ataunga undugu. Lakini ikiwa jambo sasa lishafikia wazazi wanakutaka unishirikishe mimi na jambo ambalo mimi silitaki, fala tuti'huma, hapo usiwatii wazazi wako, hapo usiwatii wazazi wako. Kwa hiyo katika hali hii kutotiiwa mzazi ni ibada. Kutotiiwa mzazi ni kumridhisha Allah tabaraka wa taala. Kutotiiwa mzazi wala hakutosababisha laana yoyote, wala kuharibikiwa na mambo yako, wala kuvurugikiwa na eti kwamba utakufa vibaya. Hapana. Katika hali hii Allah tabaraka wa taala atakuwa pamoja nawe. Akaonya lakini, pamoja na kwamba wazazi wamekufikisha hapo, akasema wasahibuhuma fid dunya maarufa, lakini endelea kuishi na wazazi wako kwa wema, kwa mambo yasiyogusa dini. Mzazi wako atahitaji ukamsaidie, anaumwa, nenda kamsaidie. Mzazi wako anahitaji chakula, kampe chakula kama uwezo unao. Mzazi wako anahitaji umsaidie, umpeleke kwa baba, umpeleke hospitali, umpeleke akamuone yule, msaidie mzazi. Lakini akikwambia leo mwanangu twende kwenye matambiko, au nipakize kwenye bodaboda naenda kwenye matambiko, hapo falatu tuyahuma, usiwatii wazazi katika hilo. Kwa yale ambayo yanagusa akida, yanayogusa imani, yanayohatarisha usalama wa imani yako wewe, baada ya kuwa yeye ameshachagua upotevu, hapo usiwatii, lakini endelea kuwatendea wema katika mambo yote ya kidunia. Wattabi'i sabila man anaba ilayya, lakini katika ufuasi fuata mwenendo wa yule ambaye unajua huyu anafuata mwenendo wa kurejea kwa Mola wake, anafuata mwenendo wa haki, huyo ndiye wa kumuiga katika jambo la kiimani. Usimwangalie baba, usimwangalie mama, wao wasaidie tu katika dunia yao. Haya ndiyo ambayo Allah tabaraka wa taala akayataja, akayaelezea katika kitabu chake, na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akayafafanua. Kwa hiyo undugu una nafasi kubwa ya kutunzwa, lakini mipaka ichungwe.